بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ساری رات تہجد میں پڑے رہو، سجدے میں پڑے رہو، 500 دانے کی تسبیحیں لے کے پھرتے رہو، والدین کی نافرمان ہو، کبھی یہ خواب نہ دیکھنا کہ میری بخشش ہو جائے گی. حدیث کہتی ہے سلاسة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا، تین ایسے بدبخت ہیں جن کی نہ فرائض قبول ہیں نہ نوافل قبول ہیں. العاق والدین کا نافرمان، والمنان نیکی کر کے جتلانے والا انسان جتلانے والا، ومکذب بالقدر اور تقدیر کو جتلانے والا. بلکہ فرمایا سلاسة قد حرم الله عليه الجنة، تین ایسے بد نصیب جن پہ جنت حرام ہے. مدمن الخمر شرابی، والعاق والدین کا نافرمان، والدیوس الذي يقر في اهله الخبث، جس کے گھر میں غیرت کا فقدان ہے اس کا اقرار کرتا کہتا ہے کوئی بات نہیں،